बसा इन्हें अखियों में तेरा कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं हो गई मैं तो ही तुम्हारे खुश हो